Na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Niedziela, 3 grudnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina zastrzelonego pod Wrocławiem policjanta dostanie specjalne renty od państwa, zapowiada premier. Jeszcze 2 godziny potrwa międzynarodowy kiermasz dobroczynny w Warszawie. Pieniądze trafią na wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Jest wstępna umowa Grecji z wierzycielami. Dzięki niej możliwa będzie wypłata kolejnej transzy pomocy. Będą specjalne renty dla rodziny policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. Pomoc dla żony i dwójki dzieci zapowiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu na jednym z portali społecznościowych zapewniła, że rodzina funkcjonariusza zostanie otoczona opieką. Policjant zginął podczas próby zatrzymania przestępców okradających bankomaty. 3 innych antyterrorystów zostało rannych. Informacje o próbie włamania do wolno stojącego bankomatu w miejscowości Wisznia Mała policja otrzymała w nocy. Na miejsce wysłano 12 antyterrorystów, bo w takich przestępstwach bandyci używają materiałów wybuchowych, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Tuż przy wejściu przestępcy otworzyli ogień. Bez żadnych skrupułów przebywający wewnątrz bandyta otworzył ogień z broni automatycznej do funkcjonariuszy policji z tegoż pododdziału antyterrorystycznego. Podczas wymiany ognia zginął przestępca, rannych zostało 3 policjantów, a jeden zmarł. Był doświadczonym antyterrorystą, zostawił żonę i 2 dzieci. Oczywiście najbliższym została udzielona pomoc psychologiczna, w tej chwili cały czas jest udzielana. Udzielimy też każdego możliwego wsparcia, jakie tylko będzie potrzebne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że policja nie dostrzega błędów funkcjonariuszy podczas tej akcji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Celem jest zbiórka pieniędzy, które przed świętami trafią do 23 organizacji charytatywnych. W jednym z warszawskich hoteli trwa międzynarodowy kiermasz dobroczynny organizowany przez akredytowanych w Polsce dyplomatów. Pomoc trafi do dzieci, seniorów, chorych, bezdomnych, a także do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Jeszcze przez 2 godziny można kupić dosłownie wszystko z krajów, z których pochodzą dyplomaci. W tym roku udział w kiermaszu bierze 51 ambasad. Jak przekonała się nasza reporterka Ksenia Maćczak, chętnych do kupowania nie brakuje. Właśnie to jest bardzo fajne też dlatego, że tu jest dużo zrobionych ręcznie rzeczy, których właśnie nie znajdziemy gdzie indziej, a nawet jeśli byśmy znaleźli, to po prostu wiemy, że wydajemy pieniądze i dajemy to komuś, komu się bardziej przydadzą. Andrea Bekic, ambasador Chorwacji. Każdy kraj chce pokazać coś typiczne dla tego kraju. Na przykład Chorwacja, na stoisku chorwackim my mamy wina, olej z oliwki, dżem, ajwaru. Ja w zasadzie przed świętami to ja szukam prezentów. Po prostu? Tak, i można tutaj super rzeczy znaleźć, takie oryginalne bardzo. Na przykład jakie? No na przykład takie jedzeniowe, jak sosy, przyprawy, ale takie egzotyczne, których normalnie w sklepach nie można dostać. W ubiegłym roku na międzynarodowym kiermaszu dobroczynnym zebrano ponad 500 000 zł. Pieniądze wsparły 19 organizacji charytatywnych. Jest to wstępna umowa Grecji z zagranicznymi wierzycielami w sprawie zakończenia 3. oceny reform w tym kraju. Umowa zostanie przedstawiona na jutrzejszej Eurogrupie. Aby otrzymać kolejną transzę pomocy z programu kredytowego, Grecja musi jak najszybciej wprowadzić uzgodnione warunki. Była to najkrótsza runda negocjacji między greckim rządem a wierzycielami, która trwała zaledwie 5 dni. Zawarcie wstępnej umowy było możliwe dzięki rozpoczęciu w tym tygodniu elektronicznych licytacji nieruchomości w Grecji. Pozwoli to rozwiązać problem niespłacanych w tym kraju kredytów. Strony porozumiały się też m.in. co do sprzedaży jednostek państwowego przedsiębiorstwa energetycznego. Otwarta pozostała ważna dla greckiego rządu kwestia ulg podatkowych dla wysp na Morzu Egejskim, które zmagają się z napływem migrantów. Projekty ustaw, które regulują uzgodnione warunki, mają zostać przegłosowane w greckim parlamencie do 22 stycznia. Grecki minister finansów Evklidis Tsakalotos uważa, że po tym terminie rozpoczną się negocjacje w sprawie zmniejszenia greckiego zadłużenia, 4. i ostatniej oceny reform w tym kraju i zakończenia programu kredytowego dla Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Politykę greckiego rządu krytykują związki zawodowe. Na znak protestu 14 grudnia przeprowadzą 24-godzinny strajk. To był serwis Trójki. W nocy chmury, ale nie wszędzie spokojnie. Mieszkańców zachodniego Pomorza synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. W Beskidzie Niskim i w Bieszczadach spaść ma dużo śniegu. Jego pokrywa wzrośnie tam o 7 cm. Jutro w wielu regionach śnieg i śnieg z deszczem. Temperatury od minus 3 do minus 1 stopnia. W Karpatach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić? Ze 200 czasem się nalepiło i wszystkie znikały. Mrożone kupię. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich na podarujwigilie.pl. I uszek bym zrobiła i prawdziwego barszczu, gdybym tylko miała dla kogo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra nowa gazetka pełna świątecznych ofert. A jeszcze więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Już teraz w Lidlu. Elegancka galanteria renomowanej marki Witchem. Wykonana ręcznie, z najwyższej jakości włoskiej skóry. Skórzana torebka za 189 zł, a skórzany portfel za 159 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Witaj Mikołaju i Mikołajko. Ty wiesz, że zawsze jest dobry czas na prezent. Więc tankuj na stacjach BP i odbierz nawet do 60% zniżki na elegancką biżuterię firmy WKRUK lub ekskluzywne perfumy. Czas ucieka, pula prezentów ograniczona. BP, kierujemy się tobą. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupować. Taś. Mikołajki już w środę, a w Media Expert świąteczne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkryj świąteczno-sylwestrową kolekcję marki Esmara zaprojektowaną przez Heidi Klum już od poniedziałku w Lidlu. Między innymi kombinezon lub spódnica z cekinami tylko 49,99, a już od czwartku kolejna odsłona świąteczno-sylwestrowej kolekcji. Lidl. Co tydzień coś nowego. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV OLED LG 55 cali, klasa A, za 7999 zł, a na konsolę dostaniesz 700 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry. Michał Jakubik realizuje dzisiejszy program. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, co oznacza tyle mniej więcej, że pora na siestę. Słyszeli Państwo, co w prognozie pogody mówił nasz trójkowy kolega przed chwilą, że zawieje, zamiecie śnieżne i że będzie wiało, padało i w ogóle groza. No ale co zrobić? Nie poddawajmy się. But no one wants you when you lose. Oni i to potrafią, ale trudno się dziwić, skoro potrafią naprawdę wszystko. Myślę, że nawet przy odrobinie wysiłku zaśpiewaliby przekonująco jakieś klasyki country and western. O co ich być może poproszę jako fan gatunku już w przyszłym roku w kwietniu. To XX na koniec naszego trójkowego ósmego święta muzyki świata. Siesta Festiwalu w Gdańsku. Przypomnę już tylko błyskawicznie, że dzień wcześniej Tito Paris z nową płytą, jeszcze dzień wcześniej Marta Gomez, nasza ulubiona artystka z Kolumbii, a także podczas nocy Fado Fabia Rebordao. No i to jeszcze nie wszystko, ale nie o tym, tylko o tym, że wpadła mi w ręce taka płyta, która w całości nieomal była opisana po arabsku, co mnie nie zniechęciło. Nie, ja bardzo cenię sobie ten język. Kłopot w tym, że niespecjalnie rozumiem. Kiedyś umiałem liczyć i zamówić herbatę podczas wędrówek w Arabii, ale postanowiłem jednak mimo wszystko przejrzeć ją dokładnie i wysłuchać od początku do końca. I muszę Państwu powiedzieć, że taka determinacja przynosi czasami zaskakujące rezultaty. Na przykład na tej płycie znalazłem taki drobiazg. حبيبي حبيبي بحبك غني يا حزيني من سي شو بتشبه حبيبي حبيبي بحبك قصتنا غني بغنيها انا وياك من أول ما التقينا كل ما زعلنا وترضينا عطول كنت تغني لي ياها أيامنا وليالينا حكاياتنا ماضينا كيف بتفكر إني ممكن أنسى حبيبي حبيبي بحبك غنية حزينة من فيك شو بتشبهها حبيبي حبيبي بحبك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك صغار مشينا سوا المشوار غنيتنا كانت هي البداية مثل الحب رافقتنا كل ما بعدنا قربتنا هاي قصتنا وما إلها نهاية حبيبي حبيبي بحبك غنية حزينة من سي شو بتشبهها غنية بغنيها أنا وياك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك قصتنا غنية بغنيها أنا وياك Tak, ja też z niejakim zdumieniem posłuchałem tej muzyki, ale to taki pierwszy wstrząs, że to brzmi jednak dość dziwacznie, minął i ustąpił refleksji, tak naprawdę. Może zacznę od tego, że ten projekt, to chyba tak wypadałoby rzecz nazwać, a nazywa się Fairuz, ale odnoszę wrażenie, choć nie do końca w tej arabszczyźnie jestem w stanie się doczytać, że tutaj dowodzi, pisze teksty i chyba śpiewa pani, jak się zdaje, która nazywa się Rima Rapani. I wybrała sobie, jak słyszeliśmy, klasyk muzyki zachodniej, nawet bardzo zachodniej, bo z Meksyku. Ale obok niego także śpiewa w języku arabskim w swoich tłumaczeniach takie utwory jak Imagine Lennona, jak słynną balladę tytułową zresztą z filmu The Way We Were, którą jak Państwo pamiętają śpiewała Barbara Streisand. Dostała zresztą za to Oscara, chyba nie ona, tylko kompozytor i autorzy, czyli Hamish i Bergmanowie. I tak dalej, i tak dalej. Taki dziwny dosyć wybór utworów, ale co innego mnie zdumiało i zachwyciło. I o tym tak naprawdę nie myśli się w pierwszej chwili. Mianowicie, że to jednak przedstawiciele doskonale wprost innej kultury sięgnęli po takie klasyki reprezentujące nasz świat. Zrobili to z szacunkiem, przyjaźnią i zainteresowaniem dla tego, co my mamy do zaoferowania. Bardzo mi się to podoba. To jeśli Państwo znają muzykę arabską, to dla nich na przykład podążanie za naszą harmonią jest czymś no, doskonale wprost egzotycznym. I fakt, że im się chciało, że podjęli taki trud, wielki szacun. Ja jeszcze się tej płycie przyjrzę i może od czasu do czasu Państwu jakiś drobiazg podrzucę. No, ten temat to oczywiście byłoby same Mucho, którą to pieśń napisała i skomponowała Consuelo Velázquez. I ja wezmę teraz naszą siestę najnowszą 13 do rąk. Jak Państwo może pamiętają, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ten pierwszy krążek składa się w całości ze starych, przedwojennych jeszcze Boler. I pisałem tam w tekście, że nawet gdyby Consuelo Velázquez napisała w swoim życiu wyłącznie utwór Besame Mucho, to i tak pokolenia byłyby jej za to wdzięczne, a także jej prawnuki mogłyby się uczyć na najlepszych uczelniach. Ale pani Consuelo przy fortepianie skomponowała tych pieśni jeszcze masę i jedną z nich na naszej 13. szczęśliwej sieście Boleriosa umieściłem. Pedro Vargas śpiewa temat zatytułowany Franqueza Consuelo Velázquez. Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya no te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te hiera. No quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. To Pedro Vargas śpiewał Consuelo Velázquez z naszej starej płyty na trzynastki, a wezmę teraz płytę nową, żeby jednocześnie kontynuować wątek tej muzyki karaibskiej, jeśli Państwo chcą, właściwie para bolerowej, bo w znacznym stopniu na tej nowej płycie są bolera, choć nie tylko, ale jednocześnie kontynuować, i to się wydaje dosyć karkołomnym zadaniem, wątek arabski, który zabrzmiał nam też jakiś czas temu. To jest Aluni Wide i Harold Lopez Nussa, czyli pan z Senegalu z jednej strony, który śpiewa i gra na basie, a pan z Kuby przy fortepianie ze strony drugiej. I pytają się państwo, no dobrze, ale gdzie tu ten wątek arabski? No z całym szacunkiem dla Senegalu, to jednak do odległej Arabii wciąż jednak kawałek będzie na wielbłądzie ładnych parę dni. Otóż rzecz polega na tym, że panowie w bądź co bądź kubańskim sosie zanurzyli taki temat z lat 50., który napisał i skomponował pan nazwiskiem Damane El Harachi, który wprawdzie pochodził z Algierii, ale przez lata mieszkał i pracował w Paryżu i tam w klubach Saint-Germain w latach 50. olśniewał powabne paryżanki. Tak to się nam wszystko dziwnie plecie i spotyka, jak to w sieście. Thank you. وين من صفر ترمر التغيا وتولي شعلنا المولى بعد الغفلين قبلك وقبلي Lopez Nussa i Aluny White. Zostawiamy tę naszą 13. siestową płytę. Już pewnie dzisiaj do niej nie wrócimy, choć tego nie mogę obiecać. Ale nie zostawiamy motywów arabskich, choć proszę przyznać uczciwie, że dzisiaj ta Arabija w sieście naprawdę przynosi muzykę, która niejedno ma imię. I teraz trochę pójdziemy tym tropem, bo pokażę Państwu coś doskonale odmiennego. Choć znamy tego artystę, on wprawdzie w sieście nie hula jakoś przesadnie, jak też i nie hula po listach przebojów, bo mówiąc najogólniej od zawsze, to był artysta muzyki fruwającej ryby. Anwar Brahim, czyli jeden z naszych dwóch ulubionych tunezyjskich wirtuozów oud. Drugim rzecz jasna, jeśli nie pierwszym, jest Dafer Youssef. Anwar Brahim od wielu lat współpracuje z wytwórnią ECM, co oczywiście oznacza, że wszystkie te jego płyty były dość ezoteryczne, ale ta ostatnia, która ukazała się dosłownie przed chwilą, nosi tytuł Blue Macums i ma wspaniały skład. Obok Anwara jest bagatela w sekcji Dave Holland i Jack DeJohnette, a przy fortepianie Django Bates. No ale tutaj jest kilka utworów, one wszystkie trwają po 10 i więcej minut i jak powiadam, ryba fruwa, więc ja Państwa nie będę tym dręczył w sieście, bo nawet też sądzę, że to jest tak ezoteryczne, że nasze radiowe fale tego nie przekażą, ale taki drobiazg, on trwa zaledwie 4 minuty, może uda się z tej płyty przemycić. Ale jeśli Państwo jadą samochodem, to szansa, że to usłyszą, jest właściwie znikoma. Chyba trzeba zatrzymać i może nawet motor wyłączyć. Anwar Brahim z nowej płyty. taki oto subtelny, gustowny duecik z nowej płyty Anwara Burhama. To Django Bates przy fortepianie, kompozycja Anwara i z, proszę przyznać, dyskretnym co najmniej użyciem jego instrumentu oud. Tak jak mówiłem, pozostałe utwory mają minut 10, a nawet i kilkanaście. Ale może w jakiejś głębokiej zimie odważa się po nie sięgnąć. W każdym razie wiedzą Państwo, jak z tym ECM-em jest. To takie są piękne płyty. Słuchaliśmy wspólnie ostatnio, kiedy to było tydzień temu, dwa tygodnie, płyty Macieja Obary wydanej w ECM-ie właśnie. I ja wtedy już mówiłem, że mam problem z Manfredem i tymi jego albumami od jakichś lat, może 10. Że chociaż to są muzycy naprawdę z wszystkich stron świata, jak z Polski słyszeliśmy, jak z Tunezji, są z Bałkanów, są z Dalekiego Wschodu, a ja nieustająco mam wrażenie, że to jednak zawsze są płyty Manfreda Echera. I trochę to inaczej wyglądało kiedyś, kiedy wydawał tam Pat Metheny takie albumy jak choćby First Circle, prawda? A jednocześnie Charlie Hayden swoją Liberation Music Orchestra i tak dalej, i tak dalej. Keith Jarrett. Garbarek. Każda z tych płyt była doskonale różna od tej płyty obok. A teraz ja włączam płytę ECM-u i mam nieustające wrażenie, że słucham jednego albumu, choć ich wychodzi, nie wiem, 7 w tygodniu. No ale jeśli ktoś lubi muzykę fruwającej ryby, to naprawdę nie ma lepszego adresu. Anwar Burhama, niech Państwo nie myślą, że się rozstajemy z Afryką. Taki temat pewnie znany, i to już od ładnych kilkudziesięciu lat, w ujęciu nieprzesadnie też zaskakującym, bo myśmy do tego nagrania już parokrotnie sięgali, ale chciałbym, żeby on otworzył nasz tradycyjny siestowy tryptyk. Ciekawe, czy się Państwo zorientują po tym utworze, czegoż mianowicie tryptyk będzie dotyczył. Ajon la jango kwa lao ba wula wasa tibon panongi ma poko mam o wasi yana pila ja kwa mu dumpulo pango weke ju no mende tananje duko ese lambolo sino bungalo pangonderi. Won't you tell to somebody this song's a freedom, cause all I ever made redemption song. Lord, you do redemption song. Your song is your babu komamoto, Ginya tej buki błękariuku, kiedy titi błąkoli ma słowariu. Lui ke kapon tu poveri, lo pole mani ama su di oma, de te te tu pa ma te di bon. Bene non viene che mi calma un malo ma con te di rucco con tutto il tuo sei puro ballato e sono finito cos'ho mai che mi rucco every day non sono cos'ho mai. We dance some song. This song's of freedom. Not a winged we see more. We dance some song. No dobrze, oczywiście, że Richard Bona i oczywiście, że piosenka Boba Marleya, ale pewnie się Państwo domyślają, że nie Marleya i nie Richarda będzie dotyczył nasz tryptyk, on będzie bardziej taki już zimowy w sumie. Zostawiamy Afrykę, a niech pozostanie z nami ten saksofonista, bo on właśnie jak na złość nas opuścił, to już ładnych parę lat temu. I kiedy nie docierają do nas żadne jego nowe płyty, to jakoś się czujemy osieroceni. Pewnie szczególnie mogą to powiedzieć muzycy, bo to był taki muzyk dla muzyków głównie, ale bywało też, że i wzruszał, i chciałbym takie fragmenty jego sztuki jak najczęściej w Sieście ocalać. To oczywiście Michael Brecker, jeden z najbardziej wpływowych saksofonistów ostatnich, czy ja wiem, 25-30 lat. Jego płyty autorskie, które ma się rozumieć, mam wszystkie, jak wierzę i państwo, to rzeźnia jest trochę jednak, umówmy się, niesiestowa, ale Michael Brecker nagrał swoją pierwszą płytę mając lat 40 parę bodaj, a wówczas miał już sesji zarejestrowanych ze swoim udziałem bodaj z 500. Był jednym z najbardziej rozchwytywanych muzyków sesyjnych. Żeby daleko nie szukać, ten słynny fragment saksofonu w utworze Your Latest Trick na bodaj najchętniej kupowanej płycie popowej lat 80., czyli Brothers in Arms, Dire Straits. To właśnie jest Michael Brecker. No ale ja postanowiłem do dzisiejszego tryptyku trochę inne utwory z Michaelem znaleźć, takie jak ten przed chwilą i takie jak ten za moment. Co ciekawe, to jest jego płyta autorska, ale kompletnie różna od pozostałych, bo to jest płyta z balladami, którą produkował Pat Metheny. Obok niego w zespole też Herbie Hancock, Charlie Hayden, Jack DeJohnette, ale no jak grają chłopcy ballady, to postanowili też zaprosić kogoś, żeby zaśpiewał. Nie żeby od razu całą płytę, ale przynajmniej dwa utwory. I kiedy słuchałem tej płyty po raz pierwszy lat temu z 16-17, to jest rok 2001, to nie byłem przekonany. Myślę sobie, jej, dlaczego nie zaprosili tego, albo tamtego, albo owego, ale najwyraźniej do pewnych estetycznych wyborów trzeba też dorosnąć. Włos musi posiwieć i dzisiaj myślę, że nie mogli sięgnąć po lepszego artystę. To James Taylor, który obok standardu zaśpiewał też jedną własną piosenkę na płycie Newness of You. Michael Brecker zatem i u niego dla odmiany gościnnie James Taylor właśnie. Do me wrong, do me right, Tell me lies, hold me tight, save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure is good to see you, but it's time to go. Don't say yes, please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Go away. Go on and do as you please. Darling, you won't see me down on my knees. Undecided and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, yeah. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. To see me down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, now. Go on and tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. No, no. Please don't let me be lonely tonight. No, słychać, że to Pat Metheny napisał im te akordy, ale się nie pogubili. Michael Brecker i James Taylor. Michael zostanie z nami jeszcze na koniec tryptyku. Gościnnie tym razem u Kevina Mahogany. Speaking of the devil, well, here I am, May I come in? Feeling like a lost and lonely lamb. May I come in? Don't slam the door before you hear my story. Please let me stay till I can say that I'm oh, oh so sorry. Sorry that I ran out and lost my mind with someone new. Carelessly I left my heart behind, still with you. What can I do? I'm standing on your welcome mat, but the welcome's wearing thin. Speaking for the fool I've been, may I please come in? That I ran out and lost my mind with someone new. Carelessly I left my heart behind, still with you. What can I do? I'm standing on your welcome mat, but the welcome's wearing thin. Speaking for the fool that I've been, may I please come in? May I please come in? Michael Brecker i Kevin Mahogany. I jeszcze coś w nastroju, co będzie poniekąd zapowiedzią znacznej części drugiej odsłony Siesty. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. I guess when you met me,